Nad ranem przeważnie od minus 1 do 6 stopni. W ciągu dnia miejscami cieplej niż wczoraj. Od 14 stopni na wschodzie przez 19 w centrum do 23 na zachodzie. Dużo chmur, lokalnie opady deszczu, a na wschodzie możliwe burze. Może się też pojawić porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na prawie 2 godziny z muzyką, która mam wrażenie absolutnie łagodzi obyczaje. Nasze spotkanie bowiem do godziny 2 wypełnione dziś będzie wieloma plamami dźwięku i w przeważającej większości czymś, o czym fachowcy mówią krótko. Ambient. A ja nazywam się Michał Margański i oczywiście kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Thank you.

pasmo. Glenn Brendel. Kita! Oh,